Zapraszamy do reklamy. Szukasz kremu, który spełni wszystkie twoje oczekiwania? Przyjdź do Drogerii Natura na dni otwarte pielęgnacji skóry od 5 do 18 lutego. Testuj bestsellery i skorzystaj z cen niższych nawet o 30%. Patroni akcji L'Oréal Paris Garnier Mixa. Więcej na drogerianatura.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 lutego. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 7, serwis Krzysztof Zyblewski. Nie milknie konflikt o ratyfikację konwencji przeciwko przemocy. Po posłach spierają się publicyści i organizacje społeczne. Coś niedobrego się z tym parlamentem dzieje. Jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W praktyce nie działa. Niespodziewane dymisje szefa ZUS-u i komendanta głównego policji. Sami złożyli rezygnację. W serwisie też o madryckiej szkole dla dziadków. Nauka nowych technologii ma pomóc im w kontaktach z wnukami. Sejm za ratyfikowaniem konwencji przeciwko przemocy zabuło 254 posłów, przeciw 175, 8 wstrzymało się od głosu. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Ostre spory kontynuują i publicyści, i organizacje społeczne. Opinie zbierał Grzegorz Maciak. Wprowadzenie konwencji to walka z tradycyjnie rozumianą rodziną i wartościami chrześcijańskimi, mówi Tomasz Królak z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Jego zdaniem posłowie dali się zmanipulować ideologom. Polscy parlamentarzyści podpisują się pod stwierdzeniem, że tradycja, kultura i religia mogą być źródłem przemocy i bez mrugnięcia powieką taką konwencję głosują, to znaczy coś niedobrego się z tym parlamentem dzieje. Ideologię uprawiają ci, którzy mówią, że konwencja jest przeciwko rodzinie, odparowuje Adam Bodnar z Helsinki Fundacji Praw Człowieka. Jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Problem polega na tym, że w praktyce nie działa. Tego dotyczył raport Najwyższej Izby Kontroli, który wykazał, że ofiara zgłaszająca się do policji musi oczekiwać wiele dni na faktyczną interwencję, że ośrodki pomocy społecznej nie wypełniają swojej roli. Według fundacji co roku ponad 150 kobiet ginie z rąk domowych przestępców. 800 tysięcy jest ofiarami przemocy fizycznej. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Ustawa trafi teraz do Senatu. Upoważnia ona prezydenta do ratyfikowania konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Piątek pod znakiem dymisji ze stanowiskami pożegnają się prezes ZUS-u i komendant główny policji. Marek Dziaboszyński rezygnację złoży w poniedziałek. Decyzję tłumaczy powodami osobistymi, a rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak zapewnia, że nie ma sporu między resortem a szefem policji. Cały czas ze sobą współpracujemy, także również zmiana na stanowisku komendanta głównego policji będzie bardzo szybka i na pewno będziemy o tych szczegółach mogli już w poniedziałek poinformować. Dziaboszyński kieruje policją od stycznia 2012 roku. Z kolei prezes ZUS-u złożył dymisję, bo jak tłumaczy, wypełnił swoją misję. Zbigniew Derdziuk zapewnia, że jego decyzja nie jest związana z budzącymi kontrowersje przetargami na system informatyczny czy zakup drukarek. Nie ma również związku z ostatnim raportem Najwyższej Izby Kontroli. Wszystkie zalecenia z tych raportów są realizowane. Przyjęliśmy prawa autorskie. System jest sprawny, niezawodny. Więc tutaj nie ma takiego związku w tym zakresie. Sprawy drukarek są wyjaśniane. Sąd orzekł, że nie było zmowy. Premier ma przyjąć dymisję prezesa ZUS-u dopiero po zakończeniu marcowej rewaloryzacji rent i emerytur. 12 lat spędzi w więzieniu dżihadysta, który sfingował własną śmierć, aby wrócić z Syrii do Wielkiej Brytanii. Tak postanowił brytyjski sąd. Pochodzący z Londynu 27-letni Imran Hawadża został aresztowany w czerwcu ubiegłego roku w Dover wraz z kuzynem, który wyjechał po niego samochodem aż do Serbii. Adwokat próbował przedstawić oskarżonego jako ofiarę indoktrynacji osobnika o ograniczonej inteligencji, który żałuje swoich uczynków i wrócił do kraju z tęsknoty za rodziną. Sędzia podkreślił jednak, że 27-letni Imran Hawadża nie był naiwnym nastolatkiem. Sam szukał kontaktu z islamskim państwem, aktywnie uczestniczył w jego propagandzie i aprobował okrucieństwa popełniane w imię islamu. W procesie wyszło na jaw, że Hawadża udzielał się na forach społecznościowych, fotografując się z uciętymi głowami i z bronią. Występował w wideoklipach i na plakatach islamskiego państwa. A kiedy postanowił wrócić do Wielkiej Brytanii, jego wspólnicy opublikowali fałszywy komunikat, że zginął jako męczennik dżihadu. Richard Walton ze Scotland Yardu powiedział reporterom: został przeszkolony jako terrorysta w obozie szkoleniowym, w tym w używaniu ciężkiej broni. Ten człowiek był blisko związany z islamskim państwem, chwalił się swoimi czynami w Syrii i zachęcał innych poprzez media społecznościowe, aby do niego dołączyli. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Hiszpańscy dziadkowie wracają do szkoły na zajęciach w otwartej specjalnie dla nich. nich placówce w Madrycie mogą uczyć się obsługi komputera i korzystania z internetu. Te umiejętności mają pomóc dziadkom w porozumieniu się z wnukami. W Hiszpanii dziadkowie coraz częściej odgrywają rolę rodziców. W ciągu roku szkolnego co czwarty z nich odprowadza dzieci do szkoły i odbiera je, a potem zajmuje się nimi po południu. Co drugi wnuczek spędza też wakacje z dziadkami. Najwięcej czasu spędzamy z 8-letnim wnukiem, którego rodzice pracują od 7 rano. Chcemy wiedzieć, co do nas mówi, kiedy opowiada o grach i komputerze, wyjaśnia jedna z babć, słuchaczek szkoły. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i są bezpłatne. Oprócz nauki podstaw nowych technologii organizowane są debaty dotyczące wychowania i żywienia dzieci. Rok szkolny w szkole dla dziadków kończy się w kwietniu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Michał Olszański, Sport. Dzień dobry, witam Państwa. No naprawdę, patrząc na pierwszą stronę przeglądu sportowego, Isia rzuca wyzwanie Rosji i twarz Marii Szarapowej, która w jakimś tutaj grymasie niesamowitym. Nie, ona krzyczy, ona ewidentnie krzyczy, zresztą podejrzewam, że tych okrzyków to będziemy mieli naprawdę mnóstwo, bo Maria przy każdym uderzeniu podkreśla wagę tego, co robi okrzykiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale rzeczywiście, proszę Państwa, o 12 rozpocznie się. Polki zainaugurują występ w grupie Światowej Pucharu Federacji i zagrają w Krakowie z Rosjankami. Jako pierwsze na korcie pojawią się Agnieszka Radwańska i Swietłana Kuzniecowa. No i tu można liczyć na zwycięstwo. W drugim z sobotnich pojedynków o sukces będzie naprawdę trudno. Młodszą z sióstr Radwańskich Urszulę czeka konfrontacja z drugą na światowej liście Marią Szarapową. Dla Agnieszki występ przed własną publicznością jest dodatkowym wyzwaniem. Cieszymy się z tego, że wreszcie gramy u siebie w domu, tutaj na własnej hali. To na pewno jest różnica, tym bardziej, że grać w Polsce na pewno mam bardzo mało okazji. Jedny z turniej w Katowicach, który jest od niedawna. A jeżeli chodzi o same mecze, na pewno jest różnica taka, że nie gra się dla siebie, tylko dla kraju, dla drużyny. Emocje mogą być większe, tym bardziej, że z tego co wiem, stadion będzie pełny i 15 tysięcy osób będzie kibicować. No tak, to będzie chyba rekord, jeśli chodzi o publiczność w Polsce, która przychodzi dopingować tenisistów, w tym wypadku nasze siostry Radwańskie plus ewentualnie Debel, ale to wszystko dopiero się rozstrzygnie w niedzielę. Najpierw trzymajmy kciuki, żeby dzisiaj było dobrze. Dodajmy, że Jerzy Janowicz bardzo dobrze gra w Montpellier. Polski tenisista niespodziewanie pokonał znacznie wyżej notowanego Francuza Gilles Simona 6-2, 7-5 i jest już w półfinale, w którym zagra z Portugalczykiem João Sousą. Na Mistrzostwach Świata w Beaver Creek, to oczywiście chodzi o narty alpejskie, kunsz w zjeździe zaprezentowała Tina Maze. Słowenka zdobyła złoty medal, ale bardzo szczęśliwie, bo zaledwie o 200 sekundy wyprzedziła Austriaczkę Annę Fenninger, na trzecim miejscu Szwajcarka Lara Gut. My mamy także powody do radości, jeśli chodzi o narciarstwo alpejskie, bo w supergigancie na Uniwersjadzie srebrny medal zdobyła Karolina Chrapek. W hokeju na lodzie reprezentacja Polski rozpoczęła w Toruniu turniej Euro Ice Hockey i rozpoczęła dobrze, bo na początku Polacy pokonali bardzo mocną Ukrainę 6-5 po dogrywce. Dziś zagrają z Węgrami, jutro z Rumunami. A nasze hokeistki na trawie przegrały w Lipsku z Niemkami 1-2. To był ćwierćfinał halowych Mistrzostw Świata. Zatem teraz Polki zagrają lokaty od 5 do 8. W meczu otwierającym 20. kolejkę Bundesligi Schalke wygrało z Borussią Mönchengladbach 1-0. Dziś Bayern gra w Stuttgarcie, Dortmund we Freiburgu. Natomiast Legia Warszawa w miejscowości La Quinta rozegrała ostatni sparing przed rozpoczęciem rozgrywek w Polsce i niestety przegrała, no ale z Dnieprem Dniepropietrowskiem nie gra się tak łatwo, stąd wynik 1-3. Gola dla Legii strzelił Marek Saganowski. A czy grali przy pustych trybunach? No nie, nie, ja wiem, do czego pijesz. Mogliby się przyzwyczaić. Tam pewnie no, było kilka trzeba, osób, trzeba, ale moim zdaniem trzeba potrenować. Sytuacje. Tak jest. Michał Olszański. Dziękuję. Po mglistym poranku pokaże się słońce i to jest dobra wiadomość, ale tylko na południu kraju i to jest troszkę gorsza informacja. Na pozostałym obszarze pochmurno, popruszy śnieg, a na zachodzie i północy śnieg z deszczem. Najcieplej będzie w pasie od Szczecina po Krynicę Morską plus 3 stopnie, w Bydgoszczy i Olsztynie plus 1, w Zielonej Górze i Warszawie 0, w Łodzi, Lublinie, Krakowie minus 1, w Rzeszowie minus 2, w Zakopanem minus 3 stopnie. Michał, masz psa? No mało jednego, 4. Cztery psy masz? 4 psy, 2 koty i papugę. A lubią oglądać telewizor? Nie wszystkie, bo leżą tyłem do telewizji, ale Jaromir, jak się usadowi na takim fotelu, to tak sobie spogląda nawet. Tak? Tak. A co robi? No leży na tym fotelu, ma trochę uszy spuszczone, on jest takim trochę dziwnym jamnikiem, wiesz, ma dość krótkie nogi, ale jest dużo większy od jamnika, bo to jest ładny kundel. I zauważyłem, że on z dużą przyjemnością ogląda wiadomości. Jednak. Tak.

pirates on the shore, Chinese under martial law. Rock and roller, cola wars, I can't take it anymore. Nie jestem przekonany, ale być może jest to dobry utwór do rozpalania w piecu. Być może Państwo potwierdzą 2-2 i 7 trójek. Ja chciałam tylko podziękować panu, który wszystko mówił na antenie w czterech pieskach. Dziękuję mu bardzo za poprawienie mi poranka, ponieważ sama mam 6 piesków i właśnie jadę na studia do Warszawy od siebie z okolic Brodnicy i tak mi smutno bez nich, a dzięki temu, że usłyszałam w radiu, że ktoś ma 4 pieski i papugę, to od razu mi lepiej. Ten ktoś to Michał Olszański, on tu jeszcze wróci. Zapraszamy do trójki. Skoro lubi pani pieski, to proszę posłuchać. Pomysł narodził się, jakżeby inaczej, w Stanach Zjednoczonych, ale teraz został też podchwycony w Europie, a konkretnie w Niemczech. Mowa o telewizji dla psów. W ofercie niektórych niemieckich operatorów jest już kanał dla czworonogów. Więcej na ten temat opowie państwu nasz niemiecki korespondent Wojciech Szymański. W tle relaksująca muzyka, a na ekranie błękitne niebo, łąka, zielona trawa, szum strumyka, śpiące szczeniaki. Akurat ta część programu ma za zadanie uspokajać skołatane psie nerwy. Nadawca mówi wręcz o psiej medytacji. Ale jest też program, który ma podnosić aktywność czworonogów. Wtedy na ekranie pojawia się rzucana piłka, bawiące się i skaczące psy. W tle poszczekiwanie. Nie brakuje także programów edukacyjnych, z których uważny czworonóg może dowiedzieć się, jak kulturalne psy zachowują się podczas wizyty listonosza, albo że nie powinny przeszkadzać swoim właścicielom podczas posiłków. Twórcy telewizji tłumaczą, że kanał stworzono, aby umilić czas psom, które na wiele godzin zostają same w domach i bardzo tęsknią za swoimi właścicielami. W Stanach Zjednoczonych telewizja okazała się sukcesem. Już ponad 1 000 000 osób zdecydowało się wykupić abonament. Nie ma jeszcze danych z Niemiec, ale potencjał jest duży, bo w Niemczech żyje około 7 milionów psów. Dziennikarze gazety Die Welt przeprowadzili tymczasem prosty test, czy psia telewizja naprawdę działa. Pies, któremu włączono przeznaczony dla niego kanał, faktycznie zainteresował się tym, co na ekranie. Nastroszył uszy, machnął ogonem, zostawił nawet na ekranie telewizora mokre odbicie nosa, ale po chwili położył się na kanapie i zasnął. Pytanie tylko, co to znaczy? Przecież ludziom też zdarza się zasnąć przed telewizorem. No czasem się zdarza. O telewizji dla psów opowiadał nasz niemiecki korespondent Wojciech Szymański. Do tematu jeszcze wrócimy po 7.35. Zastanowimy się, czy zwierzętom naprawdę potrzebna jest telewizja i co mogłyby oglądać. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć takiego dżentelmena przed telewizorem na kanapie, to polecam profil facebookowy Ranek w Trójce. Znajdą Państwo. No siedzi, że ewidentnie jest zadowolony i zainteresowany. No ale czy w takiej telewizji też mogłyby być seriale? Mało tego, jak streścić to, co działo się wcześniej, bo to też przecież jest ważne w serialach. W poprzednim odcinku Rex ma problem z listonoszem. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Oh! Z nami mieszka 5 jamników i 1 pies, znaczy suczka Labrador. Na miejscu pana Michała Olszańskiego byłbym ostrożny w nazywaniu jamnika psem. A co będzie, jak jamnik słucha porannej audycji? To pan Sebastian taką sugestię kieruje do Michała. Przekażemy mu. Specjalna strefa ekonomiczna. I Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Niesamowity prezent dla jednego z robotników w Detroit. Mężczyzna codziennie pokonywał drogę do pracy pieszo i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jego zakład był oddalony od domu o 17 kilometrów. 56-letniego Jamesa Robertsona nie stać było na samochód, a linię autobusową, z której do tej pory korzystał, zlikwidowano. Jego historię opisał lokalny dziennik Detroit Free Press i wtedy się zaczęło. Z pomocą przyszli internauci, którzy zebrali dla niego kwotę 210 tysięcy dolarów na samochód i paliwo. Jak widać, czasami pieniądze chodzą piechotą. To może być idealna usługa dla zakochanych. 100 tysięcy funtów kosztuje w pewnej brytyjskiej firmie zamówienie idealnej pogody na ślub. Jak pisze The Independent, firma z odpowiednim wyprzedzeniem wysyła w rejon ślubu samoloty, które rozpylają w powietrzu jodek srebra. Ten związek chemiczny powoduje kondensację pary wodnej i opady, czyszcząc niebo na czas ceremonii. Czy to utrwali związek zawierany na ziemi? Tego nie stwierdzono. Lektura sprawozdań finansowych to często źródło intrygujących ciekawostek. Ze złożonego w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd raportu rocznego Microsoftu wynika, że w listopadzie Bill Gates podarował komuś akcję tej spółki o wartości $1,5 miliarda. No proszę, przyznać się, który to? Biznes od małego. 8-letnia Amerykanka Danai Ferguson właśnie otworzyła własną księgarnię. Dostała oficjalną zgodę stanu Kalifornia na prowadzenie działalności gospodarczej, ale pod warunkiem, że sprawami biznesowymi będzie zajmować się po szkole. Nazwa jej sklepu to Czytające Serce, a można w nim wybierać w nieco ponad 1000 książek. Może więc ze względu na wiek obniżą jej stawkę VAT. I jeszcze o ciekawym eksperymencie producenta gry planszowej Monopol. Z okazji 80-lecia jej powstania firma Hasbro wypuściła wersję gry z prawdziwymi pieniędzmi. Jest jednak haczyk. Takich zestawów jest tylko 80 na 500 tysięcy sprzedawanych rocznie egzemplarzy. Szczęśliwcy, którzy trafią na wyjątkowy, dostaną w prezencie 20 580 euro w gotówce. I wtedy nawet bezpłatny parking może być płatny. Paweł Sołtys, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. A dzień dobry jeszcze. Wczoraj w telewizji był film Alvin i Wiewiórki, na drugim programie był Madagaskar. Nie dało się oglądać telewizji, bo mój pies szczeka na te zwierzątka, nawet animowane, także to jest wybitna kinomanka. Jack Russell Terrier, pozdrawiam wszystkich trójkowiczów i psów kinomanów. Dziękujemy za pozdrowienia. Wrócimy do tematu po 7.35, czyli już całkiem niedługo, a za chwilę opowiem Państwu o tym, co będzie się działo w pogodzie. Zapamiętałem to, bo każde słowo brzmiało jak nokaut. Że niecierpliwy jest i jak kula w trumie drży. Poznała wreszcie cel i właśnie w sercu mym umieści kiedyś to jakiś nowy Humphrey Bogart. Ktoś powie bla, bla, bla. Bla. No i perfekt. 7.30. Pochmurna sobota czeka mieszkańców północnych i centralnych regionów. Tam też poprószy śnieg i śnieg z deszczem. Na południu kraju pokaże się słońce. Zdaje się, że pan synoptyk nawiązuje do piątkowego poranka.

To The Waterboys. Prośbę mam wielką. Nie straszcie tym, że od środy będzie ocieplenie szło, bo my w czwartek się wybieramy na zlot morsów. Byłoby nam bardzo, bardzo niefajnie, gdybyśmy mieli się w błocie tapać, a nie między krami lodowymi. Dobrze, straszyć nie będziemy, ale no i tu takie lekkie niedomówienie. I jeszcze dzień dobry. Bardzo dziękuję za Cepelina o 7.23, polatać Cepelinem, bezcenne, a jeszcze zabrać tą podróż sąsiadów, bardzo sympatyczne, trochę było głośno, ale fajnie, miłego dnia życzę. Dziękujemy, no co zrobić, a myśli pan, że pana sąsiedzi lubią Foo Fighters? Pewno spodobało się sąsiadom to Foo Fighters. Zapraszamy do Trójki. Za 19 minut 8 mówiliśmy już o tym, że między innymi w Niemczech są takie kanały telewizyjne przeznaczone specjalnie dla psów, dedykowane psom właściwie nawet. Niestety nie znamy wyników oglądalności. Trudno więc powiedzieć, czy podoba się czworonogom. Wiemy tylko, że właściciele są zadowoleni. Ale tak to już chyba jest. Właściciel psa zazwyczaj uważa, że to, co dobre dla niego, będzie też dobre dla zwierzaka. Pan ma psa, kota albo jakieś zwierzątko? Mam psa. Zafundowałby pan swojemu psu taki specjalny kanał telewizyjny dla psów? Jeżeli piesek by miał chęć oglądać, to czemu nie? Po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że wszystkie prawie ssaki poza naczelnymi i jeszcze paroma wyjątkami. Maciej Trojan z Zakładu Psychologii Zwierząt Uniwersytetu Warszawskiego. Widzą dichromatycznie, czyli nie widzą wszystkich barw tak jak my. Ten świat psa jest mniej barwny, tak to nazwijmy. Przez to, że ma tylko dwa szczyty absorpcyjne, jeśli chodzi o receptory kolorów, to ma problem na przykład z odnalezieniem czerwonej piłki w zielonej trawie. Widzą bardzo dobrze ruch przy słabym świetle. Natomiast trzeba pamiętać o jednym. Pies to nie jest wzrokowiec. Nie jest w stanie wyostrzyć spojrzenia z odległości mniejszej niż 30 cm. W związku z tym próbowanie robienia telewizji dla psów jest po prostu bez sensu. Co by w takiej telewizji mogło być? Sztuka tropienia, coś takiego, sztuka kamuflażu, coś takiego, czym piesek się zajmuje i czym piesek byłby zainteresowany. Pies raczej nie będzie nią zainteresowany. We wszystkich badaniach, kiedy psy mają obowiązek, w cudzysłowie, spojrzeć na ekran z bodźcami, te psy muszą być szczególnie zachęcane, na przykład do tego używa się nawet głosu opiekunów zza ekranu. Pies tak naprawdę natychmiast włącza nos. Będzie chciał lizać. Kocia telewizja, to wiemy, że powstała już w 2003 roku w Stanach. Magdalena Bielicka, Kocie sprawy. Programy, które oglądają koty w amerykańskiej telewizji, to są filmy przyrodnicze, to są wielkie koty, które widzą nasze koty na naszych ekranach telewizorów i one je bardzo intrygują, czy ptaki, czy rybki. Ale ja myślę, że one sobie same znajdują tak naprawdę tę telewizję. Bo koty, które przebywają w domu, często siedzą na oknie, a okno to jest znakomity telewizor, bo przecież i ptaki, i listeczki. Dobrą telewizją dla kota to by był taki obraz z taką czerwoną plamką, która gdzieś tam po ekranie błądzi. Tak, laser też może robić za telewizor. Słuchają koty muzyki na przykład? Tak, na pewno nie lubią głośnej muzyki, ale muzyka spokojna, klasyczna. Nie tylko hasają, ale również odpoczywają i również przy muzyce. Czy taką telewizja umiliłaby życie? Nie mam pewności, czy telewizja byłaby dla nich relaksująca. Katarzyna Groblewska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Choćby dlatego, że gdyby na przykład pojawił się tam osobnik tego samego gatunku i zaczął śpiewać, to dla ptaka domowego mógłby to być sygnał o tym, że musi bronić swojego terytorium. A ptaki mają dobry wzrok? Są wzrokowcami? Tak, wzrok i słuch to dwa takie główne zmysły, które ptaki wykorzystują między innymi do polowania. Widzą nawet lepiej niż my, na przykład widzą ultrafiolet. W ciekawy sposób wykorzystuje ultrafiolet pustułka. To jest ptak drapieżny, wykorzystuje go do polowania. Widzi znak, który zostawiają myszy czy nornice, których siki świecą dla nich w ultrafiolecie. A są jakieś zwierzęta, dla których ta telewizja byłaby naprawdę atrakcyjna? W przypadku naczelnych, które są bardziej wzrokowcami, wiemy dobrze, że dużo małp używa touchscreeny, używają znaków na tych ekranach, oglądają zdjęcia czy fragmenty filmów. Takie bierne oglądanie telewizji też im się nudzi. A nie bałby się pan tak, że na przykład jakby zaczął okupować te telewizje, to by pan nie miał dostępu wtedy? O, to jest bardzo słuszna uwaga. Mógłbym być troszeczkę zazdrosny. Piesek mógłby po prostu się zleniwić. No właśnie, nie ma nic gorszego od zleniwionego psa, kto wtedy przynosi kapcie. Oto, czy zwierzętom potrzebna jest telewizja, pytała Anna Rokicińska, a pani Ewa napisała, że ma kota, szary, smukły, rosyjski, niebieski, to albo szary, albo niebieski, który wręcz oczekuje przerwy reklamowej i namiętnie goni wtedy niebieską kulkę, która pojawia się na ekranie jako logo pewnej stacji telewizyjnej. Ranek Małpa, Polskie Radio PL, 71335, a także 22 i 7 trójek. Teraz także wątek zwierzęcy w piosence, no bo... Jestem jak motyl, przesadnie zmęczony i głowa co nieco się chybie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Do wniosku dochodzę w niedzielę.

watching a camera and you're feeling like a target, another picture in a $1 million phone. I'm addicted to the moment, I will not be reconstructed. I'm gonna watch this whole thing blow. And the band played on and on. And the band played on and on. And the band played all the sadness of my youth. And the band played on and on. And the band played all the sadness of my youth. And I live here all my life. To za chwilę prasa, ale wcześniej. My ze swoim Dziornym, czyli z moim psem, organizujemy sobie sami takie seanse filmowe. Albo idziemy do lasu i wtedy jest sensacja, a jak jedziemy w Tatry, to czasami zdarzy się i romantyczna komedia. Za 8 minut 8. Agnieszka, mam stopień. Wyobrażenia. Przegonię, przegonię. Chyba, precz. Że, precz. To że dobre wyobrażenia. Tak, tak, tak. Dobre. Co tam w prasie? No to najpierw od Gazety Polskiej Codziennie, która alarmuje, że tragiczny jest stan obrony cywilnej w Polsce. Mamy przestarzały system alarmowania ludności, którego utrzymanie z roku na rok pochłania coraz więcej pieniędzy. Budownictwo ochronne nie istnieje. Dość powiedzieć, że w razie konieczności na miejsce w schronach mogłoby liczyć no trochę ponad procent Polaków. Fatalnie wyglądają również stany magazynowe obrony cywilnej. Masek przeciwgazowych jest około 710 tysięcy, kompletów odzieży ochronnej 90 tysięcy. Nie ma również wystarczającej ilości sprzętu do rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych. Tymczasem projekt ustawy o ochronie ludności ugrzązł w konsultacjach międzyresortowych. Rzecznik MSW twierdzi, że aktualnie toczy się ostatni etap uzgodnień międzyresortowych i o tym w Gazecie Polskiej Codziennie. Kto to jest? Co dzień naraża się mafii, islamistom i Watykanowi. Nie wiem. Papież Franciszek. Aha. To przecież... Tak. Papież Franciszek. O tym właśnie jest w dwutygodniku Forum. Ten niezwykły papież błyskawicznie stał się światową supergwiazdą i bohaterem zbiorowej wyobraźni. Paradoksalnie jednak, o ile poza murami Watykanu papież Franciszek cieszy się ogromną popularnością, to za spiżową bramą nasila się wrogość wobec niego. Jest już zupełnie otwarcie krytykowany przez część hierarchów niechętnych reformom i zrażonych jego niekonwencjonalnym stylem. Można wyraźnie wyczuć rosnące zakłopotanie wśród wielu biskupów, mówi Marco Tosati, watykanista współpracujący z włoskim dziennikiem La Stampa. Za spiżową bramą panuje dziś atmosfera jawnej, otwartej wrogości. To ni mniej, ni więcej, tylko początek katolickiej wojny domowej, tak ocenia brytyjski publicysta Damian Thompson. Ale Franciszek najwyraźniej nie zamierza się zastraszyć. Przy całej swojej ciepłej powierzchowności jest człowiekiem zdecydowanym i mającym twardą rękę. Tymczasem wielu hierarchów chętnie widziałoby rychły koniec pontyfikatu Franciszka i o tym można poczytać w Forum, także o papieżu Franciszku w Gazecie Wyborczej i tylko fragment komentarza, który napisał Konrad Sawicki, publicysta, redaktor Więzi. To prawda, ten papież jest inny. Gdy dawniej słyszeliśmy o cywilizacji śmierci, dziś słyszymy raczej o cywilizacji wykluczenia i nierówności. Dawniej o strukturach zła, dziś o strukturalnych przyczynach ubóstwa. Dawniej o kulturze grzechu, dziś o kulturze odrzucenia. Nie ma co ukrywać, to istotne przeniesienie akcentów. A że konserwatyści nie mogą się w tym wszystkim odnaleźć, cóż wypada im odpowiedzieć, że jeśli bolą ich ewangeliczne działania następcy świętego Piotra, to mają problem nie tyle z papieżem, co z samą Ewangelią. I to w Gazecie Wyborczej. I jeszcze jeden tytuł, Watch and Repeat. Taki tytuł w Gazecie Wyborczej. I o co tu chodzi? W zeszłym roku tysiące filmów w polskich kanałach telewizyjnych można było obejrzeć w oryginalnej wersji dźwiękowej bez lektora, ale mało kto z tego skorzystał, bo po prostu niewiele osób o tym wie. I rzeczywiście ja to odkryłam całkiem niedawno. Jak naciskam na żółty guzik, to wtedy mogę zmienić. A widzisz, trzeba czasem nacisnąć żółty guzik. Agnieszka Stępień. Autopromocja.